میں تمام تیرے تم مجھے تیرا نام میں بے نام ہو گیا میں بے نام ہو گیا یارا او یارا عشق نے مارا ہو گیا میں تو تجھ میں تمام میں تمام